البغوي استعمال مياه السلسلة من الشعبان المرفوع حديث من المرفوع الثاني حتى اقترها فجلده مرحلها حتى اقترها اي ازال بكارتها. یہ اس کی اصل قصہ بھی تصر القاف عزرت الجاریہ چلی فجلد ممار الحجب القاف ولم يجلی دل وجید اتن من اجلی انو استقرہا وقارت نوری اطلافت الدکری یقترعوها الفرع یقین ذالک الحکم من الامد القدرہ یقوس ویجلد ولیس فی الامد السیر فی قبائل مبرم ولیکن من الحکم. امام زہری اللہ علیہ کی قربانی کے متعلق فرمایا جس کی بکارت حر نے زائل کر دی اخبرا ازالت البکارا یقین ذالک الحکم قیمت لگائے گا اس حالت میں حاکم بھی قربانی سے اس کے سمن کے بقدر یعنی حاکم معلوم کرے گا اگر یہی باندھی بکر ہوتی تو کیا قیمت ہو اور اب صحیح ہو جانے کے بعد کیا قیمت ہو گئی جتنی قیمت گھٹ گئی اس حر سے وصول کی جائے لیکن حکر وصول کرنے سے جلد ثابت نہ ہوگا زنا کی وجہ سے اس کو کوڑے پڑیں گے. وَلَيْسَ فِي الْأَمَتِ السَّيِّرِ فِي قَبَائِلٍ اور اگر کسی حرمی کسی صحیح باندھی سے وطی کر لی تو وہاں غرامت تو واجب ہوگی ان سے حد واجب ہوگی. ترجمے میں تو اکراہ علی الزنا کا ذکر ہے اور حدیث میں اکراہ علی الزنا نہیں ہے. اس کا جواب یہ کہ بادشاہ نے سارا اپنے یہاں جو زبردستی بھجوایا تھا وہ زنا ہی کی غرض سے بھجوایا تھا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو انگیز کیا. اس سے معلوم ہوا اکراہ کی صورت میں جیسے خلوت میں علی النبی معفون ہو ہے ایسے ہی زانی کا زنا بھی عورت کے حق میں معاف ہوگا. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس باب میں یہ بیان کیا کہ ابراہ جیسے اپنے متعلق وعید سے محبت ہو جاتا ہے ایسے ہی فارغ اذانی کے متعلق وعید ہونے کی صورت میں بھی محقق ہو جاتا ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارا کے متعلق بادشاہ کی زبردستی کی وجہ سے یہ کہہ دیا تھا حاضری کو حقیقی اسی طرح سے سوید ابن حنظلہ نے وائل ابن حبولی کو بچانے کے لیے امنت و حقیق کہہ دیا مسلم احمد باری کے بخاری ابو داؤد بن ماجہ نے اس کی تصریح موجود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وعید اگر اپنی ذات کے متعلق ہو تو اکراہ محقق ہوگا اجانب کے متعلق ہو تو محقق نہ ہوگا اور اقارب سے متعلق ہو تو صرف تناول حرام کے مطالبہ میں محقق تو نہ ہوگا. اراد و خود کے بارے میں ضرور قیاس محقق نہ ہوگا اگر وقود واقع کر دیے گئے تو لازم ہو جائیں گے اور ضرور احسان محقق ہو جائے گا، اگر وقود واقع کر دیے گئے تو وہ لازم نہیں ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ كُلُّ مُكْرَمٍ يَخَافُ فَإِنَّهُ يَصُبُّ عَنْهُ الْمَظَالِمَ وَيُقَاتِلُ دُونَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ۔ اسی یہی حال ہر مکرہ کا ہے، جس کے بارے میں خوف ہو اس سے مظالم کو دفاع کیا جائے گا، اس کی حفاظت کے لیے قتال کیا جائے گا۔ امام بخاری نے بتا دیا کہ ابراہ کا تحقق صرف اپنی ذات کے بارے میں وعید سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر ابراہ کے متعلق وعید سے ہو جاتا ہے۔ فَإِن قَاتَلَ دُونَ الْمَظْلُومِ فَلَا قَوْلَ لَهُ، اگر کوئی شخص مظلوم کی حفاظت کے لیے قتال کرے تو اس قتال کرنے والے پر قتل ہو جانے کی صورت میں، مقابل کے قتل ہو جانے کی صورت میں قصاص نہیں آئے گا۔ فلا قبض علیہ ولا قصاص، نہ قبض آئے گا اور نہ قصاص آئے گا۔ اور قصاص دونوں ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں بظاہر ثانی۔ اول کی تاکید کے طور پر ذکر کیا گیا وَإِن قِيلَ لَهُ لَتَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ أَوْ لَتَأْكُلَنَّ الْمَيْتَةَ أَوْ لَتَبِيعَنَّ عَبْدَكَ أَوْ تُقِرَّ الدَّيْنُ مُلْتَهِبًا هِبَةً وَكُلُّ عُقْدَةٍ اولن بلن ابا کا و اخا کا پھر اسلام وسیع ہو جائے گا۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے چونکہ تحقق اقرار میں بہت تعمیم کی تھی اس لیے وہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تو تناول حرام کر ورنہ ہم تیرے باپ یا بھائی کو قتل کر دیں گے، یا تو وقود کا ایراد کر ورنہ ہم تیرے باپ یا بھائی کو قتل کر دیں گے، تو دونوں صورتوں میں گنجائش ہو جائے گی، کیونکہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور بھائی بھائی کی حمایت و حفاظت کا مامور و مطلوب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صہیب بن غفلہ حنظلہ نے وائل کو بچانے کے لیے قسم کھا لی ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے اس پر کوئی شکایت نہیں کیا۔ وقال بعض الناس لو قیل له لتشربن الخمر او لتاكلن الميتة او لنقتلن ابنك او اباك او ذا رحم محرم لم يسر لان هذا ليس بالنسبة۔ بعض الناس کہتے ہیں اگر کسی سے کہا جائے تو تناول حرام پر میدا کھا شراب پی ورنہ ہم تیرے باپ اور بھائی کو قتل کر دیں گے یا کسی غیر محرم کو، تو یہ اقرار نہیں ہے، اس کو تناول حرام کی اجازت نہیں ہے۔ کہتی بالکل ظاہر بات ہے، جو چیز حرام ہے وہ حرام جو اپنے متعلق وہی نہیں ہے تو اس کے تناول کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے، دوسرے کو بچانے کے لیے خود حرام کے ارتکاب کی کیسے گنجائش ہوگی۔ بخاری کہتے ہیں ثم ناقض فقال ان قیل له لنقتلن اباك او ابنك او لتبیعن هذا العبد فقد غنمته غیبت نہیں، یعنی ادھر تو مسئلہ عقل مہتا اور شرب خمر میں کہہ دیا مخاطب مستر نہیں، اور ادھر کہتے ہیں اگر کسی سے حقوق کا مطالبہ کیا جائے، ورنہ باپ کے بیٹے کے قتل کی دھمکی دی جائے تو ایسا شخص مستر ہوگا ضروری قیاس کے. اس کا جواب سیدھا یہ ہے کہ ارادے حقوق کا معاملہ ہلکا ہے، اموال وقایت الانفس ہیں، اس لیے باپ بھائی کی جان بچانے کے لیے ارادے حقوق کا مسئلہ کوئی وزن نہیں رکھتا. یلزمہ فی القیاس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقوق ضروری قیاس لازم ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ یہاں اقرار کا تحقق بھی نہیں ہوا، اقرار تو اپنی ذات کے متعلق روئید ہونے سے محقق ہوتا ہے. ولیکن نستحسن ونقول البیع والربا وکل مرتفق علی التفاضل. امام بخاری کہتے ہیں ادھر تو اگر یہ قیاس کہہ دیا اقرار نہیں ہوا اور یہ عقود لازم ہے، اور ادھر کہہ دیا اگر یہ استحسان اقرار محقق ہو گیا اور بیع وغیرہ باطل ہے یعنی لازم نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ استحسان اور قیاس کو دلیل نہیں ہے، بعض وقت دونوں میں تجادل ہوتا ہے، ایک دلیل سے بات معلوم ہوتی ہے دوسرے سے دوسری بات معلوم ہوتی ہے، اس لیے یہ فرق کیا گیا ہوئے قیاس تو یہاں اقرا ہے نہیں، کیونکہ کوئی کا تعلق ذات مکرہ سے نہیں ہے. آج بھی استحسان ضرور اقرا ہے، اس لیے کہ آدمی کو اپنے بھائی سے لگاؤ ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں آدمی اپنے مال کے خرچ کر دینے پر تیار ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ رضا نہیں اس لیے یہ عقود لازم نہیں ہوں گے، باطل ہوں گے یعنی لازم نہیں. فرقوا بین کل ذی محرم وغیر محرم بغیر کتاب ولا سنۃ. حنفیہ اس کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کتاب و سنت ہی سے یہ مسائل ماخوذ ہیں. آخر میراث اقارب کو کیوں ملتی ہے، اجانب کو کیوں نہیں ملتی، اور اقارب میں بعض کو ملتی ہے اور بعض کو نہیں ملتی. معلوم ہوا کہ شریعت میں اجانب اقارب میں بھی فرق ہے، ان کے درجات ہیں، اور اجانب کا مسئلہ اقارب سے بالکل جدا جانا ہے. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ابراہیم لامراته هذه اختی. تو انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا یہ میری بہن ہے، صرف بچانے کے لیے جو کہا تھا. یہ اتنے میں مخالفت نہیں کرتے. وذلک فی اللہ وقال النخعی اذا کان المستحل ظالما فنیت الحال وان کان مظلوما فنیت المستحل. امام محمد فرماتے ہیں بھی ناخذ و اول و گیارہ بجے تک پڑھا دوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے پھر بھی پڑھانا تو چاہیے. کل صبح کو بھی انہیں کو پڑھانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کتاب بہت پڑی ہوئی ہے، اور اب جو بڑے بڑے عقبات تھے، بڑے بڑے ہمالے جیسے پہاڑ تھے، وہ سب پورے ہو گئے. اب تو چھوٹی چھوٹی گھاٹیاں اور چٹانیں آئیں گی، بس یہ ہیل ختم ہوتے ہی سب پہاڑ ختم. چلیے ہیلا وہ تدبیر خفی کہلاتی ہے جس کے ذریعے آدمی کسی مقصود کو حاصل کرتا ہے. پھر یہ تدبیر خفی کبھی مباح ہوتی ہے، کبھی غیر مباح. اگر غیر مباح ہو تو کسی کے نزدیک بھی اس کا استعمال جائے، اور اگر مباح ہو تو ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ آدمی اس کے ذریعے سے کسی امر مباح کو حاصل کر رہا ہے، یا کسی غیر امر کو حاصل کر رہا ہے. اگر غیر مباح کو حاصل کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے, اور اگر مباح کو حاصل کر رہا ہے تو یہ جائز ہے. امام محمد فرماتے ہیں یہ مسلمانوں کے اخلاق میں سے نہیں کیا آدمی کھیل کے ذریعے احکام سے فرار اختیار کر کے, اور اسی طرح امام محمد وغیرہ نے تشریح فرمائی ہے کہ ہیلے کے ذریعے حق کا ابطال کرنا یا باطل کا احقاق کرنا یا شک پیدا کرنا مکروہ ہے. اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ ہیل کے باب میں دو مذاہب ہیں, امام مالک اور امام احمد تو فرماتے ہیں مطلقاً سارے ہیلے نہ جائے, امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ہیلوں کی گنجائش ہے. جو ہیلوں کو ناجائز کہتے ہیں انہوں نے ہاں کئی دلائل پیش کی ہیں. نمبر ایک, اصحاب صف کا قصہ ہے, وہ مچھلیوں کے سامنے روک لگا دیتے سنیچر کو اور پکڑتے اتوار کو, اللہ نے اوپر رکھی. اسی طرح فرمایا حرمت علیہم الشموم فجملوها فباعوها واکلوا سمنها. حضور نے شحوم کو پگھلا کر تیل بنا کر استعمال کرنے پر نقیر فرمائی, کیونکہ یہ ناجائز چیز کے استعمال کا ہیلا. اسی طرح سے آپ نے نجس سے منع فرمایا, آپ نے تحلیل پر نقیر کی اور فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل. اور جو لوگ ہیل کے جواز کے قائل وہ کہتے ہیں کہ نصوص پر ذرا اور وسیع نظر ڈالیے, دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ اپنی بیوی کو کوڑے ماریں گے, اللہ نے فرمایا خود بھی ابھی تبدیل کن فرد بھی والا کن. اور نسائی وغیرہ میں ہے جو ایک ضعیف شخص نے زنا کر لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود اس کالن کی حمیت شمراک فضر بوہ کے ہی. اسی طرح آپ نے استثناء کے ایمان کا طریقہ بیان کیا تاکہ یمین کے اثر سے بچ جائیں. اسی طرح شروط پر معاملات کی مشروعیت ہوئی تاکہ معاملات کے تحکم سے بچ جائیں. اسی طرح فرمایا بیل جمع دراہ متعد دراہ میں جنیبن تاکہ ربا سے بچ جائیں اور حرام سے بچ جائیں. معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ ہیلوں کی اجازت دیتی ہے. حقیقت یہی ہے اگر ہیلوں کے ذریعے آدمی حرام کی تحصیل کی کوشش کرتا ہے یا حق کو کئی چاہتا ہے یا باطل کا اس بات چاہتا ہے تو یہ تو ہے ناجائز, اور اگر اس کا یہ مقصد نہیں ہے کسی ضرورت و مجبوری کی وجہ سے کوئی جائز شکل اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوئی ہیلا اختیار کرتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. بہرحال یہ مسئلہ ہے مختلف تین مسائل میں سے, اور کتاب الہیل جو امام محمد کی طرف منسوب ہے اس میں اختلاف ہے, وہ ان کی تصنیف ہے یا نہیں ابن سماعت ہے اس کو مانتے نہیں تھے. ابو حفصے کبیر امام محمد کی تصنیف کہتے تھے, سرکسی نے اسی کو اختیار کیا, لیکن اکابر علماء نے اس کتاب پر بڑے سخت سخت حملے کیے ہیں. یہاں تک کہا گیا کہ یہ کتاب الکفر ہے, اس میں ایسے ایسے ہیلے ہیں کہ جو انسان سن کر برداشت نہیں کر پاتا ہے. اب یا تو وہ امام محمد کی تعلیف نہ ہوگی, اور اگر تعلیف ہوگی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کسی نے کچھ اضافہ کر دیا, یا یا امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ویسے ہی تدریب کے لیے بعض دیگر ذکر کیے ہیں، ناقل نے اس کو ان کی خاص رائے سمجھ کر اس کو کتاب بنا کر جمع کر لیا ہو. بہرحال میں خود ہیروں کے مسائل سے بہت پرہیز کرنا چاہتا ہوں اور ڈرتا ہوں. چلیے امام بخاری نے کتاب الہیل کے عنوان کے فوراً بات کر کے ہیل کا عنوان ذکر کر کے اشارہ فرما دیا کہ ان کو یہاں ہیل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سارے ہیل رائے تو قابل ترک ہیں. چلیے ہر شخص کے لیے وہی چیز حاصل ہوگی جس کی اس نے نیت کی. ایمان کا معاملہ ہو یا غیر ایمان کا، شراح کرام نے اس کو ایمان کا تنگا پڑھا ہے اور اس صورت میں وہ غیرگی کی نیت یمین کی طرف عائد ہوگی جو ایمان سے سمجھ میں آتا ہے. لیک اور بعض نسخوں میں وغیر حوارد ہوئے اس صورت میں کوئی اشکال بھی نہیں، لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ کہ یہ ایمان بے کسر حمزہ ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اسی کی ترجیح کے قائل تھے، اس لیے کہ اس کے بعد صلاحیت آپ کے ہیلے آ رہے ہیں. ترتیب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ایمان کے ہیلے کی طرف اشارہ کیا اور ایمان میں ہیلا یہ ہے کہ آدمی ایمان قبول کرتا ہے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے. یہ ایمان کلا ایمان ہوگا الا کہ بعد میں انسان کی نیت صحیح ہو جائے. دیکھو مہاجروں میں قیس کا مسئلہ دیکھو، جب اس شخص نے ام قیس سے شادی کی درخواست رکھی تو انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا جب تک کہ تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی. وہ اسی نام سے مشہور و معروف ہو گئے. اگرچہ یہ تصریح نہیں ہے کہ حدیث نیت ان کی غرض سے بیان کی گئی، لیکن بعد موزل روایات سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں یہی سبب ہوا تھا. تو اب اگر ان کا ایمان لانا اسی جگہ ویسے ہی ایمان لانا ہوتا جیسا ابو بکر و عمر کا تھا تو حضور کو یہ بتایا کہ کیا ضرورت تھی، من بانت ہجرت ہوئی اللہ و رسول ہی فہجرت ہوئی اللہ و رسول ہی و من کانت ہجرت ہوئی لا دنیا و سیبہ و امراتین کے ہوگا فہجرت ہوئی لا ما حاضر ہے. یہاں خطبے کی تصریح جو ہے نہیں، لیکن راہی سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے خطاب ہی میں فرمایا. عبادات سے تعلق، لیکن امام بخاری نے اس میں توسیع کی اور وہ عبادات معاملات دونوں پر محمل کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ دوسروں نے اس سے بھی زیادہ توسیع کی اور ان کی رائے کہ حدیث مباحات تک کو شامل ہے. علامہ ابن منیر کہتے ہیں کہ امام مالک جس طرح سب ذرائع کے قائل ہیں ایسے ہی امام بخاری سب ذرائع کے قائل ہیں. بات یہ ہے کہ مقاصد کا اعتبار ہے، الفاظ کا اعتبار نہیں. یعنی نماز میں ہیلا کا بیان، نماز میں ہیلا سے کیا مراد ہے اس کی تفسیر میں جو قول ہیں بعض تو کہتے ہیں اس سے مسئلے جہاں کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے جو اللہ کے مشہور مسائل میں سے اگر کسی کو نماز میں بس لاحق ہو جائے تو وہ شخص بغیر بات کیے نکل کر جائے اور وضو کر کے آئے. کتنی دیر سے تو باتیں کر رہا ہے بے حیا ارے داغی والے رنگ احمد تجھے کو کہہ رہا ہوں تو مغالطہ دے رہا ہے مجھے شیطان. اس کے بعد یہاں سے نماز پڑھی وہیں سے بنا کر دے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کو کہتے ہیں لا یقبل اللہ صلاتہ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر حدث لائق ہو جائے تو آدمی اس نماز پر بنا کر دے. جب حدث لائق ہو کر نماز ختم ہو گئی تو بنا کیسے. لیکن امام بخاری نے جو حدیث پیش کی ہے وہ اس مسئلے سے تعلق نہیں رکھتی ہے. دیکھو حدیث کے الفاظ لا یقبل اللہ صلاتہ احدکم الا حتی یتوضا. اس میں نہ بلا کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے نہ اس کی طرف کوئی اشارہ. اور مسئلے بنا مسائل اخلاقیات میں ضرور ہے لیکن دوسرے ائمہ کے یہاں میں سے بعض کے یہاں ایک قول پایا جاتا ہے وہ بھی بنا کے رواج کے پائے امام شافعی کی طرف ایک قول منسوخ کیا جاتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ یہاں پر حنفیہ کے ایک خاص مسئلے کی طرف اشارہ کیا. ان کی کتابوں میں معروف ہے کہ اگر کسی آدمی نے تشہد کے وقت اگر بیٹھ کر حدث لاحق خارج کر دیا تو اس کی نماز پوری ہو گئی. امام بخاری کہتے ہیں حضور کو فرماتے ہیں جس کو حدث ہو جائے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اور یہ لوگ حدث کو مکمل صلات قرار دے رہے ہیں. مگر حنفیہ یہ کہہ سکتے ہیں ایک تو ابتدائے صلات ہے اور ایک اتمام صلات ہے. صلات کے ابتدا میں طہارت شرط بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی لیکن جب نماز مکمل ہو گئی تو اس کے بعد کوئی اختیاری پیش کرنا یا حدث خارج کر دینا یہ نماز کے اندر نہ ہوا نماز سے باہر. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس نہیرا کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہہ دیا اگر میں صلات ظہر سے فارغ فرض ظہر سے فارغ ہو جاؤں یا صلات ظہر سے سلام پھیر لوں تو اس کو طلاق ہے چاہتا ہے طلاق نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز ظہر ختم کرنے کے بعد سلام سے پہلے طلاق یا حدث کے ذریعے خارج ہو جائے ایسی صورت میں نہ فریضہ ظہر سے فراغت ہوئی اور نہ صلات ظہر پر سلام پایا گیا کی اس کی جو نماز ہے جو اعادہ ہے تو نماز تو اس نے پڑھ لی لیکن فرض پوری کرا ہر جز کے ساتھ مکمل ہو جانے کے باوجود واجبات سے خالی رہا اس لیے گویا پورا فرض ادا نہیں ہوا. اب اگر اس شخص نے کلام کر لیا یا حدث کر دیا تو ایسی صورت میں السلام ظہر سے پہلے پہلے یہ نماز سے خارج ہو گیا اور طلاق کا موقف علیہ السلام تھا، اس لیے طلاق واقع نہ ہوگا. واللہ تعالی جلیل. وبه قال عن ابن اسحاق بن نصر قال عن ابن عبد الرزاق ان امام بن نواف بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بہت درد ہو اس سے ہر سے زیادہ یہ نہیں چاہتا درد میری طاقت بھی نہیں ہے لیکن مجھے اسی ہفتے میں پورا کر دینا ہے اس مجبوری کو بیٹھا ہوا ہم چلے لا يقبل الله صلاة احد من احد ذات يتوضا امام بخاری کا مقصد یہ ہے کہ زکات کے بعد میں بھی ہیلا سے پرہیز کیا جائے کیونکہ حضور نے جمع تفریق سے اسی لیے تو منع فرمایا ہے کیونکہ جو لوگ جمع تفریق کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یا تو زکات واجب نہ ہو اور اگر واجب ہو تو قریب واجب ہو. تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکات واجب زکات سے بچنے کی صورت سے منع فرما دیا زکات خاص زکات اس کا تعلق تقلیل زکات سے ہو یا اصل زکات سے تو زکات کے اس بات کا ہیلا کرنا کیسے جائے ہوگا. چلیے ولا اجماع بين المتفرقين ولا يفرق بين المجتمعين تشهد سنته وبه قال حدثنا ابو حمزه القتادي بن عبيد الله ان عربيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ذات فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاه فقال صلاه الصلوات الخمسه الا ان تتوا شيئا قال اخبرني ماذا فرض الله عليه من الصيام قال شهر رمضان الا ان تتوا شيئا قال اخبرني ماذا فرض الله عليه من الزكاه قال فاخبر فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الاسلام قال والذي اكرمك لا تتوا شيئا ولا ان تسلم ما فرض الله عليه شيئا بخاری بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف کو یہاں ذکر کر کے اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ زکات فرائض اسلام میں سے ہے اسی پر فلاح مدار مدار ہے لہذا اس کی اس بات پر ہیلا بیان کرنا کیسے جائے ہوگا. چلیے بعض الناس کہتے ہیں 120 اونٹوں میں دو حصے واجب ہیں اگر کوئی ان کو آمدن ہلاک کرے یا ہبا کرے یا کوئی اور ہیلا اختیار کرے زکات سے بچنے کے لیے تو اس کے ذمہ کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ہیلا کرنے والے نے جو ہیلا کیا اس ہیلا کرنے کا سبب کیا ہے. اگر واقعی اس کی کوئی مجبوری ہے تو یہ شخص معذور سمجھا جائے گا اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کا یہ ہیلا اس کے حق میں ضرر سے خالی نہیں ہو سکتا. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری نے بعض الناس سے ابو یوسف کو مراد لیا انہیں نے ہیلا بیان فرمایا امام محمد کو اس کو مکروہ سمجھتے تھے اور کہتے تھے اس میں حق کپڑا کا اقبال لازم آتا ہے. چلیے يقول كنت عبد من يقول يا عبد الشجاع نقرا يترك من صاحب ويتنظم ويقول انا كذبا قال والله لن يرد من يزار يترك حتى يترك يترك فيلزم حقه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ما رب النعم لم يرك حقا تسلط عليه يوم القيامه تعجب وجه باصابعها. امام بخاري رحمه الله نے اس حدیث کو لا کر زکات کی اہمیت بیان کی اور یہ بتایا کہ مال جو مکلمہ کل قیامت کے دن شجاع اقرا بن کر مال والے کو ستائے گا تو بھلا بتاؤ زکات جو اللہ کا حق ہے اس کے اس بات کا ہیلا بیان کرنا کیسے درست ہوگا. چلیے بعض الناس کہتے ہیں اگر کسی آدمی کے پاس اونٹ ہوں اور وہ ڈرتا ہے کہ اس میں زکات واجب نہ ہو جائے تو اس کو بیچ دے صدقہ سے بچنے کے لیے جائے. اگر کسی شخص نے پھر آپ نے زکات کے نیت سے اپنے نیتوں کو فروخت کر دیا تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا امام ابو حنیفہ اور شافعی داؤد کی مکروہ بندی ہو لیکن زکات زکات واجب ہے. امام مالک و احمد اسحاق فرما دی اس دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں اور زکات واجب ہوگی. وہ یقول زکائی بھی جب ہو قبلہ یقول الحول دے امین اب صنعت جاگو. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض الناس کے کلام میں تناقض دکھاتے ہیں, ادھر تو اس کا تہیلا زکات کا ہیلا بیان کرتے ہیں اور ادھر یہ کہتے ہیں اگر حولان حول سے پہلے کوئی زکات ادا کر دے تو زکات ادا ہو جائے گی. امام بخاری کہتے ہیں بتاؤ اس مال سے اگر زکات کا تعلق ہو گیا تو پھر اس کا ہیلا کرنا کیسے صحیح ہوگا اور زکات کیسے ثابت ہو جائے گی, اور اگر زکات کا تعلق نہیں ہوا تو پھر قبل الحول زکات دینا کیسے جائز ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جواب یہ ہے کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں, ایک سبب زکات ہے وہ تو ہے مال, اور دوسری چیز وجوب زکات کی شرط ہے وہ ہے حولان حول. سبب کے تحقق کی وجہ سے سبب پر نظر کرتے ہوئے زکات ادا کر دینا کافی ہو جائے گا, جیسے کوئی آدمی دین کو قبل بلور اجل ادا کر لے. اور چونکہ وجوب کا تعلق حولان حول سے ہے اس لیے حولان حول سے پہلے وجوب متعلق نہیں ہوگا, لہذا اگر کسی نے حولان حول سے پہلے فروخت کر دیا تو ایسی صورت میں اس میں زکات واجب نہیں ہوگی. چلیے امام بخاری رضی اللہ عنہ صاحب ابن عبادہ والی حدیث ابن عباس کی حدیث یہاں ذکر کر کے اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ دیکھو حق اللہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے ماں کے ذمے جو نظر تھی ادا کرنے کا امر فرمایا, تو بھلا زکات اللہ کا حق ہے اس کی اس بات کی ہیلا کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے. جب نظر کا ادا کرنا اتنا اہم کہ اللہ کے رسول اس کو ادا کرنے کا امر فرما رہے ہیں تو زکات کا مسئلہ تو اس سے بہت اہم ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف سے فرض کیا, لہذا اس کے اس بات کا ٹیلا بیان کرنا صحیح. اگر بعض الناس کہتے ہیں 20 اونٹوں میں 4 بکریاں ہیں, اگر کوئی اس کو ہبا کر دے یا بیچ دے یا کوئی اور اس بات کا ہیلا کرے یا ہلاک کر دے تو اس کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہے. بات وہی ہے جو بھی بیان کی گئی, وجوب کا تعلق حولان حول سے ہے, لہٰذا حولان حول سے پہلے جو کوئی فصل کیا اس کا اثر ظاہر ہوگا اور زکات واجب. لیکن یہاں وہی بات مضبوط رکھنا ہوگی کہ دیکھنا یہ ہے کہ نیت کیا, اگر نیت باسط ہے تو یہ سب سے ذمہ دار, اور اگر نیت باسط نہیں ہے تو انسان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے معذور پر آ پائے گا. اس کے بعد یہ سندھو مانگ پالیں گے 3 جزیات پیش کی ہیں. پہلی میں 120 اونٹوں کا ذکر ہے اور تیسری میں 20 اونٹوں کا ذکر ہے, اور دونوں جگہ احلاق ہبا اور اختیال کا تذکرہ ہے اور دوسری جگہ بیع کا اضافہ ہے. اور جو دوسرا جزیہ پیش کیا گیا ہے اس میں ملکوں کی کوئی تعداد ذکر نہیں کی گئی, اس میں بھی بیع اور اختیار کا تذکرہ ہے. ممکن ہے کہ جس سے جزیات نقل ہوں اس سے یہ جزیات کی تصریح اسی طرح منقول ہو, اور ممکن ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے یہ تنسیلی صورتیں پیش کر کے یہ بتایا ہو کہ بعض الناس نے اتنی حدیثوں کی مخالفت کی. اسی طرح باب واقع ہوا اور بعض نسخوں میں باب القیلا کی نکاح ہے, اور مقصد اس صورت میں یہ ہے کہ اس بات نکاح کے لیے غیر مشروع ہیرا اختیار کرنا صحیح نہیں ہے, اور اسی میں شغار کا ہیلا ہے. آدمی کسی سے کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا دوسری نکاح کرتا ہوں, اس کے بدلے میں تو اپنی بیٹی کا دوسرے نکاح کر دے, یہ شریعت میں شمار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. لہذا اس بات نکاح کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے غیر مشروع ہیلا اختیار کرنا ہے. اگر اس طرح سے نکاح ہو گیا تو ایسی صورت میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ایک روایت میں کہتے ہیں کہ شغار باطل ہو نکاح نہیں ہوگا. امام ابو حنیفہ امام احمد دوسری روایت میں اور ابو ثور ابن جریر قدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نکاح صحیح ہو جائے گا, مہر مثل واجب ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوسف و قبل دخول و بادہ, اور ایک روایت میں فرماتے ہیں یوسف و قبل دخول لا بادہ. الشغار کا ہو جائے تو شرط باتیں, یعنی حضور نے تو نکاح شغار سے منع کیا ہے, بعض الناس کہتے ہیں اگر ہیلا کر کے آدمی نکاح شغار کر لے تو جائز ہے شرط باتیں. شرط سے مراد نقی مہر کی شرط باتیں ہیں. شریف مکاتے نکاح و فاسد ہوں وہ شرط باتیں ہیں, اور متاع کے بارے میں کہتے ہیں نکاح فاسد ہو اور شرط باطل. امام بخاری تناقض دکھاتے ہیں کہ دیکھو شغار اور متاع دونوں ممنوع ہیں, لیکن بعض الناس نے کہہ دیا شغار پر نکاح جائز ہے شرط باطل, اور متاع پر نکاح فاسد ہے اور شرط باطل ہے. امام بخاری کا یہ الزام بہت طاقتور ہے, لیکن حنفیہ نے بظاہر یہاں یہ بات مجبور رکھی کہ متاع تو منسوخ ہے, اس لیے اس کا وجود عدم کی حیثیت رکھتا ہے. وہاں اگر متاع کی شکل میں نکاح ہوگا تو کل عدم اور غیر معتبر ہوگا, اور شغار میں حضور نے جو منع کیا ہے وہ شغار جاہلیت ہے جس میں صرف تقابلی نکاح ہوتا تھا, مبادلے کا نکاح ہوتا تھا اور مہر قطعاً محفوظ ہوتا تھا, اور شغار جاہلیت کے ممنوع ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ صورت ممنوع ہو اور مہر کے ساتھ جو ہے بھی جائز نہ ہو, بلکہ یہ ممکن ہے کہ جاہلیت کے شغار جس میں مہر نہ منفی ہوتا تھا ناجائز ہو اور یوں شغار مہر کے ساتھ جائے اگر نبیہ کی توجیہ تسلیم کی جائے کی جا سکتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ بخاری کا الزام بڑا زبردست ہے اور بالکل کھلا ہوا ہے. چلیے بخاری کہتے ہیں اس کا دستکنا پوچھے رازوں نے تو کہہ دیا شکار جائے متعفا سے اور باز آئے کہنے لگے متاثر تو جائے لیکن جنہیں بخاری نہیں نظر آ ناراضگی کے انداز کی تقریب کرتی بعض تو مزاق امام کو کرنے امام کو کرنے کہیں مداخ ہو جائے جائز چاہے موقع ہو جائے کہتے ہیں مداخ وہ لوگ نہ جائے بھی کہتے ہیں